بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك درس الأربعون النووية tulikuwa tumefikia katika hadithi ya saba katika orodha ya hadith alizozitaja al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala ad-din an-nasiha qulna liman قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه الإمام مسلم tulieleza katika darasa ya mwisho tuliokaa kiujumla hadithi ya ad-dinu an-nasiha na sehemu yake kubwa hadithi hii iliyoshika katika hii dini mpaka kufikia mtume sallallahu alaihi wasallam kukusanya dini yote katika nini an-nasiha na biidhnillahi ta'ala tutaanza kueleza كما عرف إليزا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى يليوم كتك حديثه قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة مكوجة كتك مستخرج يا أبي عوانة كوامتوم صلى الله عليه وسلم أمي كريري هي جملة الدين النصيحة ثلاثا أسيما مرتات وهي في صحيح مسلم بدون تكرار أما كتك صحيح مسلم مكوجة الدين النصيحة بلا يكورجليا ولما سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة قالوا لمن يا رسول الله فصحابة ولبسكية كتوكم توم صلى الله عليه وسلم اهتمام كبوة ya jambo zima la nasiha wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam liman ya rasulullah nasiha hiyo yaelekezwa kwa nani ya rasulullah faajabahum bil khams al madhkurati fi al hadith akawajibu kwa yale mambo matano yaliyotajwa katika hadith لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقد جاء عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس نمكوجة قوين كتكونا وفيوني كتفسير هاي متانو ambayo yaelekezewa nasiha wa min ahsani dhalika ma jaa an abi amr ibn salah fi kitabihi siyanatu sahihi muslim min al ikhlali wal ghalat na katika bora wa wale walioeleza maneno haya ni yale yaliyopokelewa kutoka kwa Abi Amr ibn Salah katika kitabu chake Siyana tu Sahihi Muslim min al-ikhlal wal-ghalat wa himayatuhu min al-isqat was-saqat. Qala rahimahullah, kaeleza rahimahullah ta'ala na kusema, wan-nasihatu kalimatun jami'atun tatadhammanu قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. تجي كتك من النهاية يا الإمام أبي عمر ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه أسمى هي القيام أو هي قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. وهذا يفيد أن النصيحة لا بد فيها من عمل القلب ولا بد أيضا فيها من عمل الجوارح. نهابا تبت فائدة ونصيحة ni lazima ndani yake kuwe na amal ya moyo, kama vile ni lazima kuwe na amal ya kiwiliwili, yani viungo vya mwili. Bimaana anna alqalba la budda an yakuna nasihan waljawarih aidan la budda an takuna nasihan. Moyo ni lazima uwe ni wenye kunasihi, na viungo vya mwili pia vio ni venye kunasihi. Falaysa an-nushu amran fil qalbi faqat bal an-nushu fil qalbi wa fil jawarih. Nasiha haiko katika moyo pekee yake, bali katika moyo na kiwiliwili. Au kama vile moyo wa nasihi na mkono pia wanasihi na miguu na kila kiungo. Fannushu yakunu bilqalbi iradatan wa yakunu biljawarihi fi'lan. Nasaha huwa ni kwa moyo, bimaana afanye lile jambo kwa ikhlas, na kwa kiwiliwili yani kwa vitendo, si kwa kutamani peke yake. قال والنصح هو القيام بوجوه الخير أي أن يبذل الناصح الخير للمنصوح بوجوهه وأنواعه قدر استطاعته. يلي أن النصيح من ذاك أو أتنفكش يا خيري كلا أين خيري وقدر يفيد أتك بويزا. نمت أن يكون نصيحي أميت أكون نصيحي وسببك تكيانيني تكيا خيري ndio kaitwa nasaha. Kiswahili wakasema nasaha. Wala yakunu an-nushu bilqalbi faqat kama dhakarna, la budda ma'a alqalbi yakuna ma aidan bimadha biljawarih. Na kwa sababu hiyo Imam Abu Amr ibn Salah akasema huwa qiyamun nasih lilmansuh biwujuhi alkhair iradatan wa fi'lan. طيب. ثم بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنصح لله تعالى كيف يكون نصيحة kwa ajili ya Allah huwa vipi. Pengine mtu anaweza kujiuliza vipi naweza kuwa na nasaha na Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala. قال kasema فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص، والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاها ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. ليو تزوم زيهات إكي وكات تتروس نمنقاني هو نصيحة والله سبحانه وتعالى. ابن الصلاح سيما: فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده، ووصفه بصفات الكمال والجلال. توحيده كمبكيش الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. كمبكيش الله سبحانه وتعالى كتك ولزي واكي نوتندك زواكي na majina yake na sifa zake, na katika ibada tunazozifanya. Tauhiduhu fi rububiyatihi, mwanzo kabisa yarhamukallah ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi wake na utendakazi wake. Bi'tiqad أنه وحده تبارك وتعالى الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلائق. كي تكيدي هو الله سبحانه وتعالى بكياك ندي مومبا وكلا كيتو ندي أني توارزقي ندي أني ونعميش وجواكي na ndiye anayepeleka mambo ya viumbe wake yote, hana mshirika na yeye katika hilo. Hii ni tauhid ar-rububiyya. Wa tauhiduhu fi asma'ihi wa sifatihi bi ithbatiha wal iman biha, na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake ni kuzithibitisha sifa zake na kuthibitisha majina yake. Wal imani biha, na kuamini majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adami jahdiha au ta'tiliha, na kutozikataa au kuzikanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. وعدم تمثيل الله بخلقه, نكتم فنانيشا الله سبحانه وتعالى نفيوم بواكي, أو محاولة تكييف صفاته أو كجريب كزيبنا من صفاتك في أهيلو متوجيب شنالو. وبتنزيهه تعالى عما لا يليق به من النقائص, نكم تكاسى الله سبحانه وتعالى كتوك مانا نيالي أنبايو هيلنغاني ناي كتك أبنغوف. وتوحيده تعالى في العبادة, نكم بكيش الله سبحانه وتعالى كتك عبادة بإخلاص الدين له, وإفراده جل وعلا بالعبادة, كم تكسيا دنيوتي الله سبحانه وتعالى, بمعنى كم بكيشا الله سبحانه وتعالى كتك عبادة. والبراءة من الشرك والخلوص منه, نكجتنغ نشرك نكجتكاس كتكمان نشرك. بهذا يكون العبد ناصحا في باب التوحيد لله جل وعلا. kwa kufanya hivi mja ashakuwa ni mwenye kunasihi, mwenye kuwa na nasaha katika mlango wa tauhid. Hadhi nasiha lillah. Na kwa haya tufahamu kuwa al-mushriku laysa nasihan lillah, mushrik si nasih kwa mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeyote yule anemnasibishia upungufu Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi wake au majina yake na sifa zake, huyu pia hajakuwa ni nasih lillah, hajakuwa ni nasih kwa mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. قال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها. نكتكاسا صفة zake kutokamana na kila kinachokwenda kinyume katika upungufu Allah subhanahu wa ta'ala, umtakase kutokamana na kila aina ya upungufu, kama kumnasibishia mtoto namna walivyofanya manasara, ta'ala Allahu amma yaquluna huluwan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kutakasika kukubwa mno kuliko kunasibishwa aina yoyote ya upungufu. Na namna walivyomnasibishia Mayahudi uchovu, kusema kuwa baada ya kuumba mbingu na ardhi akapatwa na machovu akapumzika, Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa laqad khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Tumeumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake katika siku sita, wala hatukupatwa sisi na nini, na machovu. Angetaka Allah subhanahu wa ta'ala angesema kun, ikawa kwa wakati ule ule, kwa hikma zake ajua kwa nini akafanya hivyo, hakupatwa na machovu ya aina yote subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo umtakase Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na mapungufu yote haya. Watajannubu maasihi, na kujiepusha na maasi, na kumaasi mula wako, kwa sababu mja ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala aje hapa duniani kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Kwa hivyo viumbe hivi, majini na watu, wameumbwa kuja duniani kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa litatokea kwa mja kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, moja kwa moja akimbilie na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atubie kutokamana na yale maasi. Qala wal qiyamu bi ta'atihi wa mahabbihi bi wasfi al ikhlas. Na mja kusimamisha taa ya mula wake na kuyatekeleza yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala, na yote hayo ayafanye kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kumtii, qul ati'u Allah wa rasul. Kwa hivyo awe atamtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ya ikhlas. Walhubbi fihi walbughdi fihi, na kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alwala'u walbara thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahab ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah. Na hadithi kama hizi ziko nyingi, zinazotuelekeza sisi kupenda kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sio kupenda kwa sababu ni kabila lako, au kumpenda kwa sababu ni mtu anayetoka nchi yako, au kumpenda kwa sababu yuko katika chama chako. La, wampenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na unayemchukia mchukie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu amemkhalifu maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala, ukamchukia kwa ajili ya hilo. ثم قال وجهاد من كفر به تعالى, nakupiga vita wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kwa wale wenye uwezo, kwa dhawabit na misingi inayojulikana, au kwa masharti yanayojulikana ya jihad fi sabilillah, awe atawapiga vita wanaomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kupiga vita kwaweza kuwa kwa namna mbili, imma kwa kutumia silaha kwa wale wenye uwezo, na imma kwa kutumia hujja, kusimamisha hujja kwa wale wanaomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kwa ahlul bid'a, wazushi katika dini, pia jihad dhidi yao ni kuwasimamishia hujja kwa dalili za wazi. Wama dhaha dhalika ay min al-umur wal-a'mal allati min an-nasihati lillahi 'azza wa jalla, allati hiya min an-nasiha lillahi 'azza wa jalla, na mengineo yanayofanana na hayo katika mambo ambayo ni nasiha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila taa yaingia hapa ndani. Qala wa du'a ila dhalika wal hath 'alayhi, na kulingania juu ya hilo, na kuhimiza watu juu ya hilo. Na hapa ni kama kutuonyesha kuwa haitoshelezi kwa mja haya yote kuwa nayo katika nafsi yake, bali akishayasimamisha katika nafsi yake atakikana awalinganie na wengine katika ile khairi aliyoko ndani yake. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi ad-da'watu ilayhi. Walingania katika iman na amali njema ulizokuwa nazo, walingania na watu, uwavute katika ile kheri. Haitoshelezi mtu kutengenea kwa nafsi yake peke yake, bali atakikana awavute na wengine katika kheri. Watawasau bilhaqi watawasau bisabr, na asubiri katika udhia atakayoipata kutokamana na wale anaowalingania. Sa binadamu hapendi mtu asimame mbele yake awe atamzuia na kumnasihi awache kile ambacho ataka kukifanya katika maovu, hapendi, ama bid'ah. Binadamu hapendi kuguswa katika sehemu hizo, kwa hivyo uwe na subra. Haya yote ingia katika an-nasiha lillah. Wasaktafi bihadha al-qadr, insha Allah katika kikao kingine tutazungumzia wan-nasiha tu li kitabihi biidhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.